yonentibe alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni kufaru quraysh ni ñu ngi tek mbugal julit ni di ko tek julit ni radiyallahu ta'ala anhum yonentibe alayhi salatu wassalam moy alquran day wacc ta suñu borom subhanahu wa ta'ala dako yoni ngir mu wo nit ñi ila dinil haqq duggal leen ci diine degg ji waye ñi nga xamne jot nañu duggu nak dañuy soxla kuy renouveler seenu di leen jox atté yi suñu borom subhanahu wa ta'ala ak fatali mim leen di fatali ñi nga xamne ñoo fi jitu won doon daj lu gina metti li lepp di tukke ci alquran ak jangale mi nga xamne mom la doon jangale mom alayhi salatu wassalam légi kon mom nan la doon def nan la doon def ngir meuna gisé sahaba mi radiyallahu anhum comme que ñu ngi leen di duma fu ne légui nan lay def yonnati bi alayhi salatu wassalam bu mu gisé lolu mu dal di jël di nek feulé japp ben kër bu nek safa di keur al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu falan do neubudi dayo muy dajje ni joto gem ngir mo len di jangal sen dine mom alayhi salatu wassalam nga xamne l'islam lolou la duñu ne affaire bi metti na rek legi nañu bayyi jangale mi nañu arrêté le dedet drapeau bi waru la wad drapeau bi warula wad baka sayyiduna adam yekete ba legi masula wad war nañu fexé ñun badu ci ñun lay wadé yonent bi alayhi salatu wassalam ñepp xam nañ né jamono ji metti na mom ci bopam mu ngi daj limay daj sahaba mi radiyallahu anhum ku genn ci mbedd yi gis ñu leen di duma di leen xiflo waye nak dafa am lo xamanteni ñom budé ñu ngi laal yaram yi amna lo xamne man ñu ci aksi muy seen xol tan ak xol dafa soxla ravitaillement ni yaram soxla ñukoy dundal xol lu raw loolu la soxla ñukoy dundal lan la leen doon dundale kalamu rabbi القران العظيم القران لين دون دوندل واي حديث امي موم عليه الصلاه والسلام في بير لندم غوغو بير قريش فيب نيول يونت بي عليه الصلاه والسلام خامني جانغالمي فوك مو ام ندا خولو سما نيما جوتا گم dafa soxla ravitaillement ta lolou borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngoy koy wacce ci man sa suné fop nak mu ut fo xamné fa lañuy dajé ngir bu ko défé ma man léna jox li nga xamné mom lañ soxla ba bu ko défé ñu gina mëna dëgeur ci li ñu nek motax ci année 5e année bi fekk mbugal yi tar lol ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi tan keur al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu ngir difa dajje lu upp ci ñi nga xamne occasionnellement man na dajje ñom mo xam keurum wala fenen nga xamne muy lien bo xamne moy darul islam keuruk l'islam kep ku bëgg am lo xam sa diine wala gina deugar lu wat bo fa deme fofu yonnati bi alayhi salatu wassalam dal dilay jangal lolou waye nga fekk fa ñeneen ño xamantene yow li ngay daj mom lañuy daj wala lu upp lol bu ko defé nga xamné nga mëna dello ci sa xol xamné kon nek mbir mi du man rek kon yonnati bi alayhi salatu wassalam non la def waye nak comme que nak environnement bi non la melone dañ doon def le tout secret wu ba kenn du xam kuffar quraish ni duñ xam fan la ñom ñi dajalo fan la yonnati bi alayhi salatu wasalam di dajje sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum ndax ta yu upp ci ñom dañ doon neub seenu ngëm ñi koy neub ak ñi ñuy duma yeb di fexé di dajje fofu bu ko defé mu len di defal lima wax lool lool mo taxone yonnati bi alayhi salatu wasalam daldi out keur gogou muy jeune bu ndaw al arqam ibn abil arqam ñu gis comme ni xamne borom ar rahiq al maktum di ki nu mutul al mubarak fouri hafidhahu allah mom mu ngi de wax ne li tax yonent bi alayhi salatu wassalam dal li tan fofu moy ne al arqam ibn abil arqam radiyallahu anhu mom dafa nekone ko xamantene ni nit ñi muy kuffar quraysh ni xamuñ ne won ne dafa tuub lol ben la xamul won ne dafa tuub kuffar yi xamuñ ko won ta mom dafa bokkon ci banu mahzum ta banu mahzum moy ñi ginnona tar ak mbugal ci ñi gem ñom moy ñom wa keur abou jahl nak ñoon mom ci camp bobu la bokkon le fait que nak yonnent bi alayhi salatu wasalam non seulement nga gis nebbu bi al akhdh bil asbab yonnent bi alayhi salatu wasalam newul ne man ma gën ñeem yalla man la ki ci dedet dafa jaar fi yonnati alayhi musallatu wassalam jaaroon moy ne exposer ñiko gëm ci danger yu toll ni mu jël jeune bo xamne ko faaru quraysh ni xamuñ ne gëm nañ waye mu bokku ci ñi nga xamantene fala non ba gina taré muy wa banu mahzum waye ndax ñom le fait que ne ñew xol hikma bob rek yonnent bi alayhi salatu wasalam bir nonam ñi gina nono fofu la tan keur bu muy dajé ndax ñom duñu massa yaakar xam nga lolu bokku na motax leg leg sax dañ koy gis ci vie de tous les jours da nga gis ñoo xamantene ni presque ci buntu commissariat bi lañuy gëna défé yi gëna graw yo xamné buñu ko défewon fenen presque ñu jappalé mais buntu commissariat lég lég gaay biñ ko surveiller né surveiller mais dañuy jall def fa bourlifa wala yu mel non alors que ci all ba nga xamné ay radar lañ fa def fofu nga gis ndax gaay commissaire bi ñom police yi lañ nan ah non gaay duñu ñew nak ba fi diko motax duñu jël radar diko def ci buntu commissariat bi dede yonent bi alayhi salatu wasalam tan beurep bi nga xamne fa la non bi gina tare mu ñew fofu nga xamne ñom buñuy tok di wër duñu sét fofu buñu soupsoné né amna du fofu lañuy sét ndax dañ nan suñu biir mom manu fa nek seen xel sax du fa demat benen hikma mu mu né non seulement xamnu won ngeumum mais comme nima ko waxe legui mom danaka al arqam ibn abil arqam 16 ans la amone allahu akbar 16 ans djel responsabilité am keur xolal leen nga gis ñun ak legge ñun ak ñom ni ñu mel ni différence yu amone 16 ans am sa keur nek goor go xamne yaay doxal sa keur di doxal fami comme niko paye di doxale ñun nga xamne da ngay am 50 ans wala 30 ans sa yaay japp wala sa bay wala yow ki sa bop nga japp ba legi goné gu ndaw lo man di am yaay moy ñi nane yaay may ma ñeex yoy dara duñu ko jëm lepp dañ leen koy defal takat ñu né am nañ 30 ans ñu ngi université mais ba légui pass sax jogé tiaroy ba Dakar dañ leen di jox pass mbour ba Dakar bay jox ma pass ta am 30 ans say parents am 60 ans ki yor table tiafam tek yor say rak ak say seut say domi mag ak yep mu yor len amo yermene bu vacances ñewé sax nga dem liggéey mais nga top ci bal bi di wéx nga dem ñu yaq say tank xonjom la nga perte sa avenir yaq espoir bi sa yaay amone ci yow ak say waju gouvernement yépp di len may bal nan len nawétan len tiaxan len bu ko défé ñu nekk ci inconscience gi ba ñom ñu mëna nour ci li ñu nekk mal asaf shadid kon mom 16 ans la amone ben xel kenn ma solo xalaat ne yonnati bi alayhi salatu wassalam fofu lay wara nek mom ta fofu non bokku na ci hikma yi moy ne keur gi li darul arqam ibn abil arqam safa la newon muy inna safa wal marwa bom ngay deg yonnati bi alayhi salatu wassalam bo fatale ko biko suñu borom ne wa anzir ashirataka al aqrabin fan la demon dafa dem yek safa safa bobu nga am nit ñi dañ faroon bari luñ faroon nek nga xamne foar yi dafa doon am marché yi nit ñi di dem ak ñew fofu nonu la yonent bi alayhi salatu wassalam newon ba nga xamne bu fa jullit ñi sahaba ay radhiyallahu anhum di jaar di dem kenn du len soupsoné ni ñi da am fu ñuy dem di la bi fa dajé ci bërepp bi dañuy japp ne comme ni fi ñepp di ñëwé di dem ak ñew va et vient ci lañuy ci nonu rek lañ nek lolo taxone nga gis moy mbir yi ci la tek plan li nga bëgg ba légal akhdhu bil asbab japp ci sababi li nga bëgg ngir mo na nek yaronte bi alayhi salatu wassalam yi yeb mu dal dikoy tek ngir mana doxal mission bi mom al arqam ibn abil arqam mom kon niñ ko gisse legui bi mi toob mo ngi am environ 16 ans mom al arqam ibn abil arqam nek al arqam ibn abil arqam ibn asad ibn abdullah ibn amr ibn makhzum ibn yaqad al makhzumi di al arqam di domi abil arqam di domi al arqam bobu abil arqam di domi asad الأسد مو أسد مو مدومي عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم ابن يقظة المخزومي بكون توا بنو مخزوم نكون في صحابة يونتي عليه الصلاة والسلام ينجك دوغو في الإسلام بي موم نك دي الأرقم ابن أبي الأرقم كرم كوم ني نكو غيسه لجي موي فيغا خامتيني ني fofu la yonnati bi alayhi salatu wassalam don laqatu difa jangal sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum li nga xamantene ni moy sen dini mom al arqam ibn abil arqam bi nga xamantene ni ci la yonnati bi alayhi salatu wassalam dem madinatul munawwara andon na ci dem tamom fekke na badar fekke uhud fekke khandaq fekke khexu yonnati bi alayhi salatu wassalam yeb ak mom alayhi salatu wassalam ne gis ne dine ji ñan ñoko doxal ay jeune 16 ans mu yor kërëm am kërëm ba yonnati bi alayhi salatu wassalam ak al muwahhidun man difa dajalo ta kenn du ko yeb mais mu nekkon jeune bu tey la meñam xamna legui secret mom boko fi waxe kenn bala nga genn danaka fiñ ko don waxe boy ubbi sa fenêtre deg gonay diko waxtane ñepp netali lañ man mu nek jeune nga xamne l'islam bi bu agge fi jeune yi la dole jeune yi ak khalaatu magni ndax l'islam du nénal ben force wala ben énergie dédé ñepp la l'islam soxla rawati na suñu jamono ji nga xamne japp nañ ne jeune yi ñom ci tiaxan rek lañu wara nek dancing football ak sen façon tiaxan yoyu jeune bu xam dinem sax lu tumuranke la japp nañ ne nit waru la xam dinem kepp ko xamne jangale kat sax buñ nan waji ay 20 ans la am dañ nan lool nan la mana nek bo am 20 ans di wax xam xam bu leer ndax japp nañ ne ñuko wara wax moy ñi am 70 ans 65 ans al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu 16 ans la amon bu muy dugg ci diine ji mettre à disposition keureum nga xam risque yim doon jël moy imaginer bu ko gaay découvrir won lolou yonam newu ci en tout cas liñu wara def dinañu ko def waye ci loxoy kan la ko tek al muallim al akbar man ikhtarahu Allah li risalatihi alayhi salatu wassalam jangale kat bi gina mak ci kaw souf muy alayhi salatu wassalam tek nako ci loxom bradewul tamit ak dundum waye fexé nek ci neub gogou ngir non seulement ñu baña xam ñom fiñ nek waye ñu baña xam ne jeune bi bokku ci non yi gina metti mom mo jël engagement wu di jël senu non diko fat kërëm non seulement mom mais ak ñiko gëm tay neub senu ngëm radiyallahu ta'ala anhum mu dal di jël sacrifice bob yonentou bi alayhi salatu wassalam gadda yi mu and ci xex yi mu am yeb mu dal di koy fekk mom al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu mom mas na ñew yonentou bi alayhi salatu wassalam dal li wajal ngir dem baytul maqdis bi nga xamantene ni ci lañ ne madinatul munawwar ala sakinah afdalus salatu wassalam yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy laaj ne ko ma yukhrijuka hajatan aw tijara hajatun aw tijara ne ko yow al arqam ibn abil arqam lan mo la genne nga beug joge madinatul munawwara wajal sa bagage yi nara dem ndax da ngay dem ndax ajo mo la yobbu wala da ngay dem ngir commerce ba ngir dekk fam jëm mais day volon voyage munako dedet yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam waye dama bëgg dem jerusalem dal di julli fo fele ci baytul maqdis yonentou bi alayhi salatu wassalam ne ko julli ci sama jakka ji mo gën ci 1000 julli yo xamanteni ni dulli ko fudul fi bamou dess al masjidul haram mom al arqam ibn abil arqam bimu dege lol mu tok gennul mom hadith bob imam al hakim dal dina koy solo nako non imam at tabari at tabari tam solo nako fil kabir imam hakim bim ko solo weral nako te imam al dhahabi dal dina and ak mom ti lol mom nak yonent bi alayhi salatu wassalam sopu gim ko sopone meme khexu badar yonnati bi alayhi salatu wassalam jasi gimu don khexe mom moko djel dal diko koy jox mom al arqam ibn abil arqam jox ko ben jasi ba pare bokon na tamit ci li nga xamne mom lako wolu won don nako yoni tamit diko ligey lo ci walu sarah yi mom al arqam ibn abil arqam bimi genn adina dafa joxe won wasiya moy joxe ndenkané né nako sa'd ibn abi waqqas nek khalu rasulillah alayhi salatu wassalam nek nijaay yonentibe alayhi salatu wassalam te gisone ko sayyidina sa'd borom ilmi fidaka abi wa ummi mom yonentibe alayhi salatu wassalam waxon uhud nako sanil gëndena la sama baay ak sama yaay ma laha min manqaba mom momu la newon mom al arqam ibn abil arqam bu genné adina nako sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhuma dal di julle mom nak bi mi genn adina bobu mu ngi fekk marwan ibn al hakam mo newon gouverneuru madina nekkalon fa sayyidina muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anil jami' mom nak bima genné adina dafa fekk sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu mom dekkulon bir madina dafa dekkon ci biti madina la dekkon comme niñu ko gissewon nga xamne da don daw fitna yi amone yoy yeb ak affaireu nguuree yoy da ko bayyi won dem ak kimu don mom sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu bi nga xamantene nak ci la genn adina mom al arqam ibn abil arqam ñu tok gisunu ko mom sa'd mim newon nako julle gouverneur bi di marwan ibn al hakam ne ndax dañuy fi bayyi andando yenenbi alayhi salatu wassalam di al arqam ibn abil arqam mi genn adina duñu ko julle duñu ko ki di xaar ko xamantene gisunu ko te newu fi mu bëgg ko julle waye doomu al arqam ibn abil arqam di ubaydillah ne ma bañ sama bay limu beggol lañuy def moy ne denkanem dañ koy top ala led newon na sayyidina sa'd ibn abi waqqas mo koy julle même bu fi newul lan la dañ ko koy yeggal mu ñew buñ ko ko waxe dina ñew bi nga xamantene ci la ki nonu après ñu am ñuko ci jappale ci seen mbokk yi legi ñu daldi wo sayyidina sa'd biñ ko ko waxe mu ñew mom daldi koy julle fofu ci madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam te bi mi genn adina mom mu ngi am 80 ans yi dal dina tegal mom sayyidina al arqam ibn abil arqam ci la 55 ci ginaaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam kon nonu la genn adina mom sayyidina al arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه